Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 56. Гул галасоў у краме імгненна заціх. Натоў праступіўся і падаўся назад. Хтосьці з апошніх шэрагаў прашаптаў: «Локіс?» У зале павісла кволая цішыня. Ён зрабіў яшчэ крок наперад, натоўп ізноў расступіўся. На тварах людзей ён чытаў цяпер жах, змяшаны з пачуццямі спагады і віны. Так, мабыць, глядзяць на нябожчыка, па якім ужо ўсё падзялілі, выпілі на хаўтурах і закусілі, а ён раптам падняўся з магілы. А Зыбіцкі да іх ужо менавіта нябожчыкам і быў, парадкавай літарай «З» у спісе пярэваратня, якая замест таго, каб ляжаць у труне, чамусьці разгульвае па гастраноме. Зыбіцкі зрабіў яшчэ некалькі крокаў наперад і, падышоўшы да вітрыны, выглянуў на плошчу. Там ужо снавала мора народу, так што спярша ён нават разгубіўся, не разумеючы, куды ісці. Але праз хвілю заўважыў, як з-за плота вынырнула галава Локісава, а яшчэ праз секунду над ім узляцеў вялікі чырвоны транспарант «Локіса няма». Ён адчуў крохкую палёгку. Гэта яшчэ не канец, аднак ужо фінішная прамая. Астатняе было справай тэхнікі і здольнасці трымаць сябе ў руках. Поўны рашучасці Зыбіцкі толькі сабраўся скіравацца да дзвярэй, як раптам заўважыў, што над плошчай узляцеў яшчэ адзін транспарант, змест якога нахабна супярэчыў першаму. На такім жа чырвоным кумачы, такім самым шрыфтам, той жа рукой было напісана «Локіс ёсць». Зыбіцкі здрыгануўся ад нечаканасці і адчуў, як ногі зноў робяцца ватнымі. Прыгледзеўшыся, ён заўважыў пад транспарантам галовы Карпуля і Шарлай Бахмуцкага. Яны стаялі з іншага боку плота ля помніка Леніну, відавочна, у апазіцыі да Локіса няма.